Geldi geçti ömrüm boşa, Mevla'ya kul olamadım. Geldi geçti ömrüm boşa, Mevla'ya kul olamadım. Uydum nefse, o şeytana, Mevla'ya kul olamadım. Uydum nefse, şeytana, Mevla'ya kul olamadım. Akıtmadım gözden yaşı, koymadım secdeye başı. Akıtmadım gözden yaşı, koymadım secdeye başı. Aldattı dünya telaşı, Mevla'ya kul olamadım. Aldattı dünya telaşı, Mevla'ya kul olamadım. Anladım ki dünya yalan, yoktur burada baki kalan. Anladım ki dünya yalan, yoktur burada baki kalan. Bir metre bezmiş lazım olan, Mevla'ya kul olamadım. Bir metre bezmiş lazım olan, Mevla'ya kul olamadım.